Francis. La acompaña Radio. Bienvenidos, querida audiencia, queridos amigos. Oye, de 6 a 8 estaremos encantados de poder recibirlos. No nuestro Facebook, no nuestro correo electrónico, no nuestra web. Siempre en Galicia para todos ustedes. Todos los sábados de 6 a 8 aquí en el 104.6 de FM. Intentaremos llevar dos horiñas de radio en galego, con música, con entretenimiento y además con entrevistas de alto nivel. Oye, con entrevistas de alto nivel, podemos decirlos, porque en realidad tenemos grandes músicos, grandes actores. Doy la bienvenida a los meus compañeros de hoxe, tanto a Manolo Rodríguez Julián, un dos primeros directores de este programa, Armando. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio, y toda audiencia. Hola, buenas tardes a todos. Gracias, Manuel. Encantado de estar aquí con vos con un ratiño, disfrutando de vuestro programa. Moitas gracias a ti por acompañarnos. Bueno, intentaremos disfrutar todos xuntos deste traballo que levamos adiante. Si non foro por o noso técnico Kiko Belinchón, isto non sairía adiante. Así que moitas gracias, Kiko, por estar aquí connosco. Como sempre, o que facemos é encetar o noso programa con música. Bueno, música para de aquí a un bocadiño pois intentar pois para adubiar todo isto, comunicarnos de aquí un poquiño con un dos primeiros sí, señor, entrevistados. Vamos alá con música e benvido, querido audiencia. Como lles anunciaba, a primeira entrevista vai a ser con un personaxe importante, ilustre, novo, relativamente novo con respecto a nosa idade. Un mozo. Sí, señor. Vamos a falar con Modesto Luis Gómez Rodríguez, que é un grande empresario, un grande emprendedor e un grande coñecedor de como se poden facer levar adiante os obxectivos de emprender. Acaba de presentar precisamente hai uns días no Centro Galego de Barcelona un traballo que precisamente nos agasallou a nós. Sí. 32 grados, obxectivo emprender. Vamos a darlle ben vida. Moitas gracias por atendernos. Modesto, moi boas tardes. Boa tarde a todos, como estades? Pois pues ben. Agardando a túa participación que no noso humilde programa e que desexamos sexa pois un bocado de ensino do que é o que ti participas e estás realizando últimamente. Bueno, pois pues, eu encantado de poder estar aí, ahora xa por aquí por Terras Galegas, pero encantado de poder entrar en directo por aí por Cataluña en esas maravillosas radios que conecta a diáspora coa Galicia, na que estou ahora mismo paseando, xa con un clima bastante empodrecido, xe, pero que vamos a facer? Bueno, sí. Asunto da climatoloxía bueno, fai que nos desexemos estar en Galicia precisamente por eso, por o feito de que moitas cousas nos unen non somente esa climatoloxía, sino tamén eses traballos que estás a facer, que ti estás a facer tan interesantísimo, pois que últimamente participas en proxectos europeos para a Xunta de Galicia, ves presentando este libriño que eu dixen que nos agasallaches e que eu xa con moitísimo ardor comecei a ler con moi interesantísimo, non? 32 grados, obxectivo emprender. Sí, bueno, eu dedico-me desde fai tempo a asesorar a emprendedores por todos os sitios onde me chaman. Bueno, colaboro bastante coa Fundación Incide de Cámaras de Comercio de España e bueno, por aí polo mundo andamos a veces axudándolle a xente a ver en que pode invertir os seus cartos para desenvolver ideas interesantes. Entonces, sempre nos decían que, bueno, que a ver para cando quitábamos alguna publicación, e bueno, un sempre vai deixando, vai postergando, porque claro, as labores do día a día consúmenlle, pero bueno, ese era o momento, e xa era o momento ademais de ir a presentarlo a Barcelona, de poder estar nas Ramblas o día de San Jordi, que foi unha experiencia maravillosa. Ajá. Gracias ao Centro Galego de Barcelona, a todos vos e a Carlos Mandianes, porque me une unha amistad de pois moi especial, pois podemos estar aí e bueno, pois evidentemente a vida é eso, non? Pequenos momentos, pequenos intres para disfrutar, e de verdade que eu disfrutei moito o pasado domingo aí presentando o logotipo e a nova web e app do Centro Galego de Barcelona, e como non, o día 23 polas Ramblas, podendo firmar exemplares deste 32 grados. Eu queria te facer unha pregunta. As que quiras. Como falaba fai un momentiño, para que a xente, a ver como pode invertir os cartos, e eu pregunto, sí, ainda queda xente con cartos? Bueno, e galegos, por suposto, porque os galegos, sí, todo o mundo adiante, fixemos moitos cartos. Sí. Bueno, eu creo que adquirimos e deixamos máis coñecemento dos cartos que fixemos. E sí, tamén adquirimos e deixamos moitas amistades. Eu, sí, creo que é un patrimonio moito máis interesante que o patrimonio puramente financeiro. Sí, pero, desde logo. Pero sí quedan cartos, claro que quedan cartos. E ademais nun país no que a principal figura é Amancio Ortega, non podemos decir outra cosa. Hombre, por favor. Falando de Amancio Ortega, según teño entendido, un dos asesores de ese grande da economía, pois foi precisamente unha persona moi relacionada coa tua familia, non? Sí, bueno, máis que asesores, isto xa sabedes que a veces os expertos en mercadotecnia utilizan as frases de maneira un tanto perversa. Entonces, non diría tanto. O que pasa que meu pai estuvo moito tempo, pois como a moitos de vos e como moitos da xente que vos escoita, emigrado en Buenos Aires, ali aprendeu de empresas importantes multinacionais en aquel momento, como era Farrows ou como era Moisés Kleiman, moitas técnicas comerciais, e entonces cando se veu para Galicia, fichou por unha camisería da Coruña que se chamaba La Baja, e ali entrou Amancio Ortega de rapaz dos recados, e un pouco pois a primeira persona de que Amancio pudo aprender determinadas técnicas comerciais, pois foi meu pai, non? Pero bueno, por circunstancias, non moito máis alá diso. Pero bueno, nos contamos moitas veces eso para decatarnos de que cando lle falas aos xóvenes emprendedores das dificultades de emprender, tamén tens que poñer o exemplo de como un rapaz que era como calquera deles, que era dun pobo de Galicia, que non tiña maior colchón que unha nai e un pai humildes e modestos, pode chegar a converterse na persona máis rica do mundo. Bueno, pues, desde logo. Pues, sí. Creo que eso é moi importante. É moi importante ter en conta, e é moi importante de poder amosalo como exemplo importante, como exemplo eso paradigmático, pero tamén como exemplo esperanzador, non? Porque a veces sempre decimos aos rapaces o difícil que é, e é verdade, hai que emprender con sentido común, pero tamén temos exemplos, non, de que dende esta periferia que a veces chamamos Galicia tamén se poden facer cousas moi interesantes e estar no top mundial de algo, non? Eu comecei a ler estes 32 grados de Objetivo Emprender, ainda non nos rematei, pero cheguei a xa vou máis que pola mitade, porque algunhas cousas hai que relelas moi ben, porque ti especializaste moi ben en axudar a xente en cuestións de marketing e desarrollo pois estratégico e xestión, pero fixeime moitísimo nun apartado, me parece que o número 7, que dice, sí, negociación, a arte de consensuar con inteligencia. É verdade. E hai unha frase que me quedou grabada, que me gusta moitísimo, e dice, olvídate das solucións magistrais. Sí, é que é verdade. Mira, eu que estudié economía sempre conto isto moitas veces, ¿no? Paradoxicamente, a mellor lección, unha das millores de economía que recibí na miña vida foi nun acto de licenciatura dunha facultade de Dereito. E ali escoitei a alguén falar dun autor que eu non coñecía, que se chama Carlo Cipolla, que era un economista que falaba da importancia da inteligencia humana, non? E precisamente falaba desto, de o que hoxe se chaman ganancias recíprocas, outros chaman de win to win, bueno, dá exactamente igual, pero a cuestión é esta, non? Eu creo que o máis importante na vida é comprender que para facervos negocios e para chegar a solucións negociadas hai que gañar e facer gañar, porque todos os demais comportamentos pois dixan de ser comportamento de distribución ou de perda que non levan a ningún lado. E eu sempre lle digo aos rapaces, e incluso que si non emprenden, porque van a ter que ser contratados ou mellor por contallea, e lle digo, cando vayas a unha entrevista de traballo, máis que ir a pedir, vai a ofertar, non vai a decir o que podes facer pola empresa, que seguro que a empresa se devolverá con creces o que ti lle podas aportar. Entonces eu creo que aquí está o tema da negociación clave, ¿no? Sí, sí, faz mención precisamente. Eu acórdome que ao final do capítulo, ou sea, deste espacio, dicías que había 4 dos grandes subtipos de persoas. En esas son esas 4 grandes subtipos, pois ti incides moi ben, quizás o mellor por o feito de que, bueno, pois os novos emprendedores non se dan conta de que cando tú ofreces sempre recibes tamén. Sí, hombre, xa digo, hai esos 4 subtipos, algún é millón non recordalo demasiado, pero, sí, pero bueno, pero é verdade que non, nas antípodas, por decir eso, sí. Está a xente que bueno, indescriptiblemente, empecínase en perder a costa de facer perder aos demais. Sí, facer claro, daño. Que realmente, como dice Pola, este xente, perdón pola frase estúpida, non tengo sí. Outra acepción. Sí, sí, y fronte sí. A esto, no lado oposto, témonos que esforzar por establecer alianzas de gañanza mutua, porque, bueno, pois eu creo que máis tarde ou máis temprano, aínda que non se faga con ese fin, a vida casi sempre se acaba devolvendo o que lle dá, non? É lógico, bueno, eu faltame volver a estudiar un chisqueño máis o libro, pero de que parte da que ti te, aparte de que seguro que xa tes distribuído con moitísimas persoas, terás comentado con xente, pois igual que comigo, pois este traballo que ti presentaste e publicaste, pero de que parte te sintes tú máis satisfeita ou é un conxunto? Eu creo que é un conxunto, pero de todas maneiras eu sempre lle digo a alguén que si quere ler unha única página do libro, que lea a página 47, non? Que é un pouco a mitad do libro xusto, pero que para mí é unha parte sustancial moi relacionada con o que te acabo de decir, non? Porque eu creo que o que, e cada vez nas sociedades actuais máis, nos temos que decatar é que casi ninguén por sí solo pode facer nada, non? E en esta página precisamente falamos da importancia do equipo, da importancia de aliarte con xente que teña os teus mesmos valores ou senón con xente que te complemente, e eu creo que é unha descripción, bueno, para nós bastante xusta do que ten que ser a compensación dun equipo e a compensación entre persoas, da componente social, da dimensión social da persoa. Eu creo que o que hoxe tan de moda as redes sociais, tan de moda o networking, tan de moda os espacios de traballo compartido, máis temos que ter en conta, non? Como podemos sumarnos a outra xente para xuntos poder facer algo enormemente interesante. E que mellor exemplo que un centro galego ou que mellor exemplo que a Galicia exterior para saber de que estamos a falar. Sí, a integración, sí, pero precisa sempre un líder, non? Hai que tamén gañar esa facilidade ou esa posibilidade de ser líder, non? Claro, pero por eso digo que el mayor ejemplo, ¿no? Porque si tenemos un Carlos Mandiane, si tenemos un Manuel Carrete, si tenemos... Pues ahí siempre hubo líderes importantes. Es verdad que ha figurado líder e imprescindible, ¿no? Porque sin un botimón o barco casi siempre perdo rumbo. Y de aquí ven el título de 32 grados y esa portada en la que hay una brújula, una carta de navegación, una rosa dos ventos, porque bueno, realmente yo creo que a clave de emprender non é solo a figura do emprendedor, sino que a figura de todo o equipo que vai con él, de toda a tripulación, non? Entonces, eu penso que evidentemente o liderado é básico, con un mal líder pouco ten que facer a tripulación, sí. Pero a compensación entre todos os membros do equipo é esencial. E un complemento importante é o concepto xunto coa comunicación, é dicir, saber transmitir todo o que, bueno, pues, esa, digamos, teoría, esa idea, ese traballo que se pretende levar a cabo, non? Claro, e cada vez máis, non? O que falábamos antes, pois hoxe en día, se a comunicación é importante toda a vida, pois hoxe moitísimo máis, non? Porque na sociedade na que estamos actualmente, pois prácticamente somos servos e escravos tamén da comunicación. Eu digo a veces casi escravos, porque é verdade que as novas formas de comunicación, as redes, a veces nos someten a unha forma casi de esclavitude paradóxica, non? Porque a veces é verdade, estamos pendientes de retuitear, de poñer un post en Facebook, de colgar unha foto en Instagram, pero bueno, é a nova realidade, o que non se ve non existe, entonces estamos obrigados, e ti como responsable e locutor dunha radio ven o sal. Sí. Bueno, facemos o que podemos, ¿no? Un noso grauciño daría aportamos, pero en realidad saber comunicarlo tamén é importantísimo, que bueno, empregar os medios actuais lóxicamente, pero que con conciencia e con dignidade e con responsabilidade, ¿no? Sí, desde logo. Non, efectivamente, non é solo a ferramenta, sino é o uso que se lle dá a ferramenta, ahí está, ¿no? Sí. Entón, bueno, pois sí que é verdade que hoxe a comunicación cobra unha especial importancia na dimensión empresarial. Pero bueno, hai que non terlle medo, como nos dicimos, hai que aproveitarla sempre na medida das nosas posibilidades e hai que racionalizar o seu consumo. Que estas tres cousas eu creo que son as recetas ou os ingredientes básicos para facer unha boa comunicación. Uh-huh. Y axudarse dela precisamente para un marketing moito máis importante, máis positivo, non? Sí, evidentemente, hombre, a comunicación é a última parte do marketing, non? Claro. Sempre falamos das famosas 4 P's do marketing, das cousas xa falamos prácticamente casi todos os autores de 6 ou 7, non? Porque antes se falaba da importancia do producto, de colocarlo en un precio, das prazas ou dos escaparates e evidentemente da promoción e da comunicación, pero xa sabemos a importancia da dimensión personal e a personalidade, por eso acabamos de quitar unha nova identidade para celebrar o 125 aniversario, por exemplo, do Centro Galego. Sí, sí. Falamos da importancia do perímetro e de todo o que rodea en plan mercado a ese producto, e falamos, como non, de algo que eu sempre digo que é esencial no marketing persoal e tamén no marketing empresarial, que é a paixón. Eu creo que é algo moi importante para que alguén hoxe triunfe e que teña claro cal é a súa vocación, como orientala e como demostrar con paixón que eso que ti faz é capaz de transformar o mundo. Pois, agora volvendo precisamente ao que acabas de mencionar do asunto do Centro Galego de Barcelona, a APP, yo que presentaste aí, que che pareceu? Como ves ti como realización? É dicir, é unha novidade e, ademais, según comentou Carlos outro día, me parece que é a primeira a asociación galega no mundo que presenta algo así semellante, non? Sí, evidentemente, a ver, a nova tendencia vai por aí, non? Hoxe en día xa se fala dun concepto novo que é a famosa nomofobia, non? A adicción, se se pode decir así, o teléfono móvil. Bueno, por 96%, creo que eran as últimas cifras, un 97% da población española ten móvil, un volumen moi alto de consultas diarias, creo que anda cerca das 40 ou 50 en términos medios, non? Porque aquí engloba a xente maior e a xente nova. Sí, sí. Consultas o día do móvil, cerca de 60 aplicacións descargadas. A nova realidade da comunicación pasa polas mans, e polas mans a un clic. Isto que empezou sendo internet nun monitor e xera unha novedade tremenda, e que empezou polas páxinas web, pois esas son aplicacións móviles. Entonces, bueno, pois a realidade vai por aí, as tendencias van por aí, e entonces cando Carlos nos plantexou a idea de poder facer un novo desenvolvemento digital do Centro Galego de Barcelona, tivemos claro que ademais da web era necesario ahora mismo implementar unha aplicación. Creo que nos saibamos é a primeira que ten calquera centro galego do mundo, non? Sí. Pois bueno, pois é un orgullo que poder contribuir a eso. Sí. E un orgullo poder facer que o Centro Galego, que é unha institución senlleira da galeguidade e tamén da Galicia exterior, pois que poda disfrutar nun primeiro momento, porque creo que non digo nada novo, non, si penso que posiblemente xunto ao Centro Galego de Bos Aires, que desgraciadamente pois está na situación ahora mismo que está, pois o Centro Galego de Barcelona sempre foi unha referencia, entonces sí, non podía ser menos que a hora de abanderar a nova digitalización tamén lle diramos ese puro. Moi ben. No, ademais hai unha cousa que eu vi moi ben aí no Centro Galego, para información e turismo, que están preparando xa, que incluso desde Santiago se encende e se apaga a aqueles televisores para enseñarnos o que é Galicia. Claro, que ahora a palabra clave é a integración, non? Así aí sí. Vamos, non? Entonces, bueno, pois me parece que é unha maneira tamén de abaratar recursos, de centralizar recursos, e de dar unha información moito máis homoxeneizada. É verdade que a nova oficina web, turística, do Centro Galego de Barcelona, que eu tuve a oportunidade de ver fai agora unha semana, pois... Sí. Extraordinaria pola súa estética, extraordinaria evidentemente pola súa ubicación no medio das Ramblas, e eu creo que vai a ser un estandarte importante para seguir, como foi sempre o Centro Galego de Barcelona, ¿no?, colocando Galicia no mundo. Sí, sí. Agora a tendencia está por aquí, novas tecnologías, turismo, bueno, pues creo que unha maneira importante de darlle un novo enfoque, unha nova visión, unha nova perspectiva a esa realidade que estaba o Centro Galego de Barcelona. Eu queria che facer unha pregunta. Outra. Claro. Outra máis. Sí, sí, sin problema. Como digo, eu, mentras as saiba contestar, non teño problema en facelo. Como vestía a Galicia asomarse cara ao mundo? Desde Galicia, asomarse cara ao mundo. Como lo proyectan? A ver, eu creo que Galicia estuvo sempre presente no mundo e cada vez podo decir que eu conozco moitos casos de éxito de Galicia que se están exportando ao mundo, e Galicia é un referente no mundo, non? Acababo de decir antes, cando tenemos a alguén a nivel empresarial tan importante como a persona, digamos, colocada na esfera máis alta dos negocios do mundo, cando temos a xente competindo a nivel tecnolóxico, empresas como poden ser Teledes ou empresas como puderon ser BlueSense, que foi líder prácticamente europeo en desenvolvemento de pequena nova tecnoloxía de consumo, cando temos empresas que exportan madeira ou xa non digamos ahora mismo empresas que colocan o termalismo ou que se internacionalizan a base de a reutilización e a mellora no consumo da auga como temos en Galicia, pois bueno, eu creo que xa non vou entrar no caso do turismo, pero todos sabemos que eso, que temos unha reserva verde no corazón do mundo industrializado e evidentemente eso atrae cada vez a máis xente. Os estaba oindo pola mañán nunha radio precisamente aquí de Santiago, ou nunha radio regional, que, bueno, fomos a terceira comunidade autónoma que en Semana Santa, a pesar do tempo, máis importou turismo, crecendo casi un 11% con respecto ao ano anterior e a pesar da climatoloxía. Sí. Eu creo que Galicia vende, Galicia gusta, Galicia enamora, e, bueno, temos o que temos e temos que presumir delo. Sí, sí, sí, desde logo, e non hai outra. Bueno, Modesto, sabes que a radio ten os tempos moi limitados para poder dedicarlos a cousas que tan interesantes como a que estamos recibindo. Lección, como a de hoxe, non sempre a recibimos. Agradecemos-te moitísimo que tiveras a amabilidade de perder estes minutinhos connosco. Como xa temos o contacto, noutra ocasión voltaremos a saudarte, non somente para felicitarte por o traballo que estás facendo, sino tamén para que nos sigas dando leccións. Pois a honra, bueno, leccións moi modestas, valga a redundancia, pero evidentemente para min é unha honra poder falar con vosco, un placer ter vos conocido, o meu teléfono queda aberto para sempre que o necesitedes e enviarte simplemente unha aperta moi grande a toda a xente de Galicia e tamén a toda a xente de Cataluña e de Cornellá. Muchísimas gracias, vale? Graciñas a ti, Modesto. Hasta outro momento. Unha aperta moi forte, moi grande. Adiós, adiós. Bueno, pois unha grande conversa extraordinaria con un grande comunicador, ademais, non? Gostoume moitísimas cousas das que dixo, e que eu comparto, sin dúda alguna. E unha delas foi o que dixo, que cando ti vas a unha empresa aportando, ou pretendes aportar, ou pretendes que podes facer ti por a empresa, porque a empresa sempre che devolve. Correcto. Sí. Gostoume moito isto. Sí, e esta é unha frase de un ilustre americano, sí. Kennedy, sí, que sí, dicho, sí. Oiga, no diga nunca lo que el país puede hacer por usted, sí. Pregúntese qué puede hacer usted por América. Sí, sí. Claro. Y esto es... Sí, una podría ser filosofía, sí. Fantástico, gustóme mucho este hombre. Bueno, sí, pues muchas gracias, hay que llegar precisamente a Modesto. Yo ahora pues voltamos otra vez con la música, puesto que eso que hacemos, ¿no? Adubiar a nuestras conversas con un poquillo de música. Vamos a la...